राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 28 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम। देखो एक है एक नहीं दो है। ये जो देखने सुनने समझने में आता है ये नहीं प्रकृति है, नहीं है, और है वो कौन है जो नहीं को प्रकाशित करता है। देखने सुनने समझने में नहीं आता है ये इनको प्रकाशित करता है। समझ गए। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, घटनाओं में, सब शरीर में, सब अवस्थाओं में मौजूद उसका नाम है। तो है को तो प्राप्त करना है, नहीं का त्याग करना है। बात इतनी है। और है की प्राप्ति स्वतः है, नहीं की निवृत्ति स्वतः, नहीं की स्वतः निवृत्ति होती है। जो पीछे से मिला हुआ है वो साथ नहीं रहेगा। शरीर मिला हुआ है, कुटुंब मिला हुआ है, पदार्थ मिले हुए हैं, संसार मिला हुआ है, तो ये मिला है और दिसने वाला है। इसमें जो आस्था रखता है, इसमें सच्चा मानता है, इससे सुख लेता है, इसे उन्नति मानता है, उसका कल्याण नहीं होता, वो बंधन में पड़ता है। इससे जब अरुचि होती है, जो मिलता है उसको क्या कभी खत्ता नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष अनुभव है सबका, ये मिली हुई वस्तु कितना दिन ठहरेगी, ये कितना सुख लेंगे, कब तक साथ रहेगी, रहेगा नहीं। तो विचारवान होता है, वो देखता है कि ये सब तो मिटना है भाई। इसी आसक्ति राग से बहुत जन्म बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, गिनती नहीं। और इसे राग रखे तो अनंत जन्म बीतेंगे। कारण गुण संगो, तो इसमें राग नहीं करना है। ये हमारे नहीं है, हम इनके नहीं है। ये बात खास जानने की है, खास पकड़ने की है। ये जो दिख देखने देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये मोह मूल परमार्थ नाही, ये हमारा नहीं है, हम नहीं है, हम इनके साथ नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है। इनकी आस्था छोड़नी पड़ेगी। इसके साथ शरीर आ गया, शरीर और ये संसार दो तत्व है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर के द्वारा जो कुछ करेंगे वो संसार के काम आ सकता है, आपके काम नहीं आएगा। शरीर के द्वारा जो होगी वो चीज आपके काम नहीं आएगी। शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण है, ये शरीर है, इसके द्वारा संसार का उपकार हो सकता है, संसार की सेवा हो सकती है। इसके द्वारा अपना सिद्ध नहीं होती, अपना बने में कुछ फायदा नहीं होगा। संसार की सेवा होने से इससे संबंध विच्छेद हो जाएगा, ये बड़ी भारी लाभ की बात होगी। यह जो देखने सुनने में समझने में आता है, इसकी सेवा करने से इसके साथ संबंध विच्छेद होता है। एक ये मार्मिक बात है, मनुष्य समझता है कि सेवा करने से संबंध जुड़ता है, सेवा से संबंध जुड़ता नहीं, सेवा से संबंध जुड़ता है। मतलब अगर स्वार्थ के लिए सेवा करता है उससे संबंध जुड़ता है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके सेवा करता है उसे संबंध मिटता है। ये कर्मयोग की बड़ी रहस्य की बात है। कर्म करने से कर्मणा बद्ध जंतु विद्या से विमोचित है, कर्म से जंतु बंधता है और विद्या से मुक्त होता है। तो विद्या क्या है कि आसक्ति कामना लगाव ये भीतर में कुछ चाहना नहीं, और केवल सबकी सेवा हो, सबको सुख पहुंचे, घर में रहते हुए कल्याण हो जाए। मन भाव ये चाहिए कि मेरे द्वारा इनकी सेवा बने, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, ये मेरे को मेरा आदर करे, मेरा आदर करे, मेरे को सुख दे, दुख दे, कुछ दे, हमें इनकी सेवा करना है, इनके मुंह में नहीं फंसना है। तो केवल सेवा के लिए रह जाए तो गृहस्थ में रहते हुए मुक्ति हो जाएगी। मन चाह ना करेगा तो साधु हो चाहे गृहस्थी हो तो फंस जाएगा। आराम की चाहना है, बहू की चाहना है, संग्रह की चाहना है, आदर की चाहना है, प्रशंसा की चाहना है, जीने की चाहना है, ये चाहना बांधती है, सेवा नहीं बांधती है। सेवा तो संबंध विच्छेद करती है। पूर्व में हमने जो कुछ किया था उसका कर्जा है, और नया काम करते हैं वो कर्जा लेना है। तो कर्जा लेना नहीं है, भविष्य की आशा नहीं रखना है, अरे पुराना कर्जा वो सेवा करके चुका देना है। और सेवा करते हैं लेने के लिए तो ये चलता रहेगा, ये सिर्फ मिटेगा नहीं कभी। दुकानदारी होती है उसमें लेन देन चलता है, दुकान चलती है, जो मांगते हैं उनको दे दिया जाए, देवे उसे ले लिया जाए, न दे तो छोड़ दिया जाए, तो दुकान उठती है। लेने के लिए और देना पड़ता है, और देना पड़ता है। तो संसार के साथ हमारा संबंध लेने के लिए है, जहाँ असत से कुछ आशा रखी जाए तो बंधन होगा ही। असत खुद नाश होते हैं, बस हमारे आशा पूर्ति क्या करेगा? शरीर ठीक करेगा, कुटुंब हमारा ठीक करेगा, ये समुदाय हमारे को ठीक करेगा, ये कुछ ठीक करेगा नहीं। इनकी सेवा करो, अपने सबकी सेवा करो, अपने पास जो सामग्री है वो इनसे मिली हुई है, इसकी सामग्री इनको भी दे दो, पूर्ण हो जाओगे, ऋण उतर जाएगा। अगर ये लेना नहीं है, पुराना ऋण उतार लेना, अगर ये ऋण लेना नहीं है, ये कर्म योग है, कर्म के द्वारा योग की प्राप्ति। इनके साथ समझ नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। तो प्रवृत्ति में पर का सहारा लेना पड़ता है, जो असत है उत्पन्न नष्ट होने वाला है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर है, काल शरीर है, ये उत्पन्न नष्ट होने वाला विभाग है प्रकृति का। तो प्रवृत्ति करेंगे तो इनका साथ लेना पड़ेगा, और इनके साथ न हो रही सेवा ही सेवा में प्रत हो जाएगी, अपने रहने की इच्छा नहीं, पुराना ऋण चुका देना है, नया लेना नहीं है, ऐसे करते रहेंगे तो ये प्रवृत्ति हो गई। तो प्रवृत्ति ये निवृत्ति में बदलती है, ये प्रवृत्ति निवृत्ति में बदलती है। इस बात को न जाने से कहते हैं कि कर्मयोग से मुक्ति नहीं होगी। कर्मयोग मानो कर्मों का अनुष्ठान करना, और योग परमात्मा के साथ हो, संबंध हमारे परमात्मा के साथ, और प्रवृत्ति से संबंध का विच्छेद होगा। इनकी सेवा करने से संबंध विच्छेद, पुराना रीत उतरेगा और नई कामना नया करने तैयार होगा नहीं। इस निवृत्ति से एक गति होती है, एक विलक्षण बात है, इस निवृत्ति से एक गति होती है। प्रवृत्ति में क्रिया है, गति में क्रिया नहीं है। वो गति किसको कहते हैं? ये शब्द है अपना बनाया हुआ, गति कह दो, प्राप्ति कह दो, निवृत्ति कह दो। जैसे गंगा जी आ रही है तो गंगा जी के सामने बांध लगा दिया जाए, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, कहां तक? जहां से गंगा जी निकली है उसके लेवल में बांध दिया जाए। तो प्रवृत्ति तो हटती है और निवृत्ति उसमें गति होती है। गति क्या कर, जल की गति होती है उद्गम स्थान की तरफ, जल भरता भरता भरता भरता ठेठ वहां पहुंच जाएगा जहां प्रकृति हुई है। तो इसको नाम गति है। संसार का भोग और राग छोड़ करके अपने लिए न करके सेवा के लिए किया जाएगा तो बांध लग जाएगा, उससे गति होगी अपने स्वरूप की तरफ, तो कर्मयोग से उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। विचार विवेक के द्वारा प्राप्ति करना ज्ञान योग है, और सेवा के द्वारा प्राप्त करना कर्म योग है, और आस्तिक द्वारा करना अगर भक्ति योग है। तो सेवा करते करते स्वतः जहां से ये प्रकट हुई गए गंगा जी वहां पे, तो वहां कर्तव्य तो नहीं है, फिर वहां और इधर सब एक हो जाएगा, इधर प्रगति नहीं होगी, गति नहीं होगी, गति भी शांत हो जाएगी, गति वहां तक है जहां तक परमात्मा तक प्राप्ति न हो, वहां पास सब एक हो जाएगा। ऐसे विवेक विचार के द्वारा भी यही तत्व मिलता है, सांख्य प्राप्त थे स्थान तद योग ही अभिगम्य थे, योग से भी स्थान प्राप्त किया जाता है जो सांख्य के द्वारा किया जाता है। इस वास्ते उभयोर बिंदु थे फलम, एक अभ्यास समय चाहे कर्मयोग में स्थित हो जाए चाहे ज्ञान में स्थित हो जाए, आपकी रुचि है, फल एक मिलेगा दोनों का। सांख्य योग पृथक वाला आपको देना पंडित, एक अभ्यास संग उभयोर बिंदु थे फलम, इसमें एक शांति मिलेगी। ये शांति सब चाहते तो शांति कब मिलती है तो ख्याल रखो, अशांति कब मिलती है, शांति तो स्वतः है, अशांति मिलती है नाशवान पदार्थ की इच्छा कामना वासना स्तृष्णा इससे, मतलब नाशवान पदार्थ के साथ संबंध रखते हुए शांति नहीं मिलती, नाशवान से उपराम हो जाएंगे तो त्यागा शांतिर अनंतरम, ये त्याग है संसार की इच्छा का त्याग, संसार के मन का त्याग, तो तत्काल शांति मिली, त्याग शांति अनंतरम तत्काल, यहां लेना नहीं है, स्वाभाविक शांति मिलेगी। ये बात सबके अनुभव की है, कोई भी काम कर देते हैं अपना पूरा कर दिया भाई काम अशोध दिया बड़ी शांति मिले, लड़ा है वो चलेंगे, करना है वो काम कर दिया, करते करने पर बस काम हो गया शांति, तो संसार की सेवा से शांति मिलती है। तो अशांति है असत के संग से, असत के संग होने से शांति मिलती है। शांति के बाद एक आनंद मिलता है, त्याग से शांति मिलती है, उसको भी योग का है, दुख से योग योग योग उसको मिलता, और फिर है समत्व योग जीते और शांति का, शांति का क्या होता है, शांति का परिणाम होता है बोध ज्ञान, जो विचार के द्वारा सबका त्याग करके प्राप्त करते हैं ज्ञान, वही ज्ञान शांति से मिल जाता है। जड़ता का सर्वथा त्याग होते ही चिन्मयता सतह रह जाती है, उसमें स्थिति हो जाती है, ये हो जाता है बोध, मन शांति का सुख लेने लगे तो बोध में देरी लगेगी, शांति का सुख न लिया जाए, मन जैसे संसार से उपरा हुए ऐसे शांति से ही उपरा, संसार के संबंध का त्याग, तो फिर त्याग के जो शांति है उसके संबंध विच्छेद तो हो जाएगा बोध, तो ये कर्मयोग के द्वारा बोध हो जाएगा, और विचार विवेक के द्वारा बोध होता है उसको ज्ञान योग कहते हैं, वो ज्ञान योग से बोध होता है, विचार योग द्वारे जो विचार क्या है, सीधी सरल बात है, आप जितने भाई बहन बैठे हैं वे देखे बचपन में मैं था वही आज हूँ, पर बचपन में जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था शरीर वो नहीं है अब, और मैं हूँ तो नहीं का क्या कर रहे, विवेक के द्वारा विचार के द्वारा ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरे साथ रहता नहीं है, मेरे साथ नहीं है तो मेरा नहीं है, ना स्थूल सही है ना सूक्ष्म सही है ना कारण शरीर है, ना स्थूल जगत है ना सूक्ष्म जगत है ना कारण जगत है, मेरे साथ नहीं है, मेरा स्वरूप है और ये नहीं है, ये निरंतर नहीं में जा रहा है, वो निरंतर है मैं, इस है में स्थिति हो जाएगी तो इसका परिणाम होगा बोध तत्व ज्ञान, सत्ता है उसे ज्ञान हो जाएगा, वो ज्ञान ज्ञान योग से कर्म योग से एक ही होगा, एक ही रुचि है कर्म योग करे चाहे ज्ञान योग करे, वास्तव में इसका छोटा बड़ा कोई नहीं है, सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधन देना पंडिता, एक भक्ति आसते सम्यक उपयोगते फलम यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग रही एक सांख्य योग से यह पश्यति सपश्य वो ठीक देखता तत्व ज्ञान में परेशान होगा तो ये योग होगा कर्मयोग ज्ञान योग योग किस मन में था बोध में तत्व ज्ञान में योग परिणत हो जाए बोध में विवेक के द्वारा बोध होता है और सेवा के द्वारा भी बोध होता है तो विवेक से जड़ का त्याग होता है और कर्मयोग से सेवा से भी जड़ता का त्याग होता है जड़ता का त्याग हो चिन्मय तक प्राप्त हो जाती है चिन्मय तक नाम बोध है तत्व ज्ञान है तो मुक्ति है। इसके बाद भक्ति है ये हुए लौकिक दोनों ही लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मना लोकेश में द्विधा निष्ठा द्वाभिमुख पुरुष हो लोकी क्षर अक्षर नाशवान अविनाशी शरीर और शरीरी ये दोनों ये लोकुक है बोध के बाद में आस्तिकता है परमात्मा है और बोध में भी संतोष न हो तो फिर क्या भक्ति मिलती है। इस वास्ते भक्तों में आता है कि मुक्ति ही लोन सी खारी लागे मुक्ति ऐसी नहीं थी छूट तो गए छूट के मिला क्या है जो हो गया कुछ मिले नहीं मिलेगा प्रेम वो मिलेगा फिर भक्ति प्रेम होगा फिर प्रेम उसमें ज्ञान में है संतोष कर लेगा तो वहां अटक जाएगा शांति में संतोष कर लेगा तो अटक जाएगा शांति मिलती है कर्मयोग से बोध मिलता है ज्ञान योग से शांति के बाद ही बोध होता है दोनों को बोध होता है शांति में योग ही हो जाता है ज्ञान में संतोष हो ज्ञानी हो जाता है जब तक ज्ञानी रहता है तब तक ज्ञान रहता है तो बोध नहीं रहता है असली ज्ञान नहीं रहता है व्यक्तित्व रहता है और व्यक्तित्व छोड़ने के बाद में बोध होता है तो शांति का भोगी नहीं हो ज्ञान का विवेक का भी भोगी नहीं हो तो बोध होता है उस ज्ञान का भी भोग होता है अपने मैं ज्ञानी हूँ मेरे को ज्ञान हो गया शांति हो गई ज्ञान हो गया आनंद हो गया शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त हुआ है तो यह है ज्ञान का अभिमान ज्ञान का भोग ये भोग होगा तो फिर रोग हो जाएगा फिर कभी न कभी वो अज्ञान का भोग भी हो जाएगा तो इस ज्ञान का भोग ही न रहे शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ ये मैं पर न रहे ये निर्ममो निरहंकार है से शांति वाली गच्छति तो शांति के बाद में विहाय कामान या सर्मान निर्ममो निरहंकार है शांति वाली गच्छति वो शांति बोध हो जाता है तो उसके बाद ऐसा ब्रह्म स्थिति शांति का भोग न करे तो ब्राह्मी ब्रह्म स्थिति हो जाए ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ तो निर्ममो निरहंकार है अहंकार में तो अहंग छूट के फिर स्थिति क्या हुई अभी तो अहम स्थिति है मैं हूँ ये स्थिति हुई निरहंकार होने पर फिर सामान्य ब्रह्म स्थिति हो जाएगी मैं ज्ञानी हूँ मैं समझदार हूँ मैं वैरित हूँ मैं त्यागी हूँ ये अभिमान बढ़ाने वाली चीज हो जाएगी विचारवान को नहीं बिना विचार होते विचारवान हो तो ज्ञान हो ज्ञानी ना हो बोध हो बोधवान ना हो शांति का भोगी ना हो उसका अभिमानी ना हो अभिमानी होने से पूर्णता नहीं होती वहां से फिर पतन की आकांक्षा रहती है संभावना रहती है बोध का भी अभिमान नहीं शांति का भी अभिमान नहीं वो गति होती है स्वाभाविक उसमें स्थिर रहे वहां अटके नहीं उसका भोग न करे उसमें राजी न होए प्रसन्न न होए ये साधक की बहुत खास आवश्यक है किसी स्थिति में संतोष करना है ये बाधक है परमात्मा की प्राप्ति में संतोष न करना संसार में संतोष न करना वो बाधा है संसार की वस्तुओं में संतोष करना उसी है और पारमार्थिक उन्नति में संतोष न करना, ये दोनों उन्नति के मारे गए। संतोष है त्रिशु कर्तव्य, स्वधारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र परिवार में और धन में संतोष करना, भोजन में जो मिल जाए उसे संतोष करना। और त्रिशु नहीं कर्तव्य है, स्वाध्याय चौदाने, स्वाध्याय में ध्यान जप में दान में पुण्य में उपकार में सेवा करने में संतोष नहीं करना। हम करते हैं संतोष सत्संग में, नित्य कर्म में, नित्य कर्म हो गया पूरा, फिर बांध कर गया, चाहे कोई हमें कुछ मत हो संतोष कर लेते हैं। अरे रोज है ना 10-15-20-25 रुपया पैदा होता है रोजाना, और सुबह ही हो जाए 50 रुपया तो भी दुकान खुली रखेंगे। पाठ पूजन तो हो गया रख दिया, और उसमें तो उल्टी बात है, सांसारिक में काम में समय लगा दिया, जिसमें जितना जो मिल गया बस संतोष का तो संतोष करना चाहिए। वहां से असंतोष 10-15-20-25 रुपया मिल जाए, वहां 50 रुपये मिल जाए तो भी दुकान खोलिए तो करेंगे, और पाठ पूजन हुआ फिर बांधे रखते तो उल्टी दिखे। साधन में संतोष नहीं करना चाहिए, ये नई पैदा है और वो है पुरानी पैदा। उद्योग करने से रुपये पैसे मिलते हैं वो भाग्य के अनुसार है, भाग्य है पुरानी बात, और भजन ध्यान करना ये है नया। नए काम में संतोष नहीं करना, पुराने मिले जो संतोष करो वो उतना ही मिलेगा, असंतोष करो संतोष करो, असंतोष करो दुख पाओगे, अधिक मिल नहीं सकता। अधिक मिलता हो तो फिर उद्योगी आदमी को नफा ही ना होना चाहिए, नुकसान होना नहीं चाहिए, बोलो बात की बात नहीं, उसमें भाग्य प्रधान है। और परमात्मा की प्राप्ति में अभी का परिणाम, अभी जो परम का उद्योग करे ये प्रधान है। तो भजन ध्यान में संतोष नहीं करना, कितना जप हो गया बहुत कम हुआ, पाठ हो गया कम हुआ, ध्यान हुआ कि कम हुआ, चिंतन हुआ कम हुआ, इसी भूख लगी रहनी चाहिए हरदम ही, हरदम ही लगा रहे। और संसारी काम हो गया कर लिया भैया, भिक्षा जाए भिक्षा पाली वर्ष करो, अब भजन ध्यान करो तो उसी उन्नति होगी ही, नियम है। तो परमात्मा की तरफ गति होती है, संसार की प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति से उल्टा जो जो प्रवृत्ति निवृत्ति में जाती है, आप साहब प्रवृत्ति से रुचि उठती है, जो ही प्रवृत्ति में अरुचि होती है तो ही स्वरूप में स्थिति होती है स्वाभाविक स्वतः। तो स्वरूप तो है, प्रवृत्ति मिटने पर वही स्थिति होगी आप साहब ही, और कहां जाएगा। इस वास्ते दूसरों के लिए करे जितना दूसरों के, अपने लिए नहीं, अपने लिए करने से वो प्रवृत्ति में खुद फंस जाता है। अपने लिए किया हमारा प्रहलाद जी के पिता की तरह हो जाएगा, अपने लिए करता अपने लिए फंस जाता। इस वास्ते जब ध्यान भी दुनिया के हित के लिए, समाधि भी दुनिया के हित के लिए है, शरीर रहने के कारण शरीर भी तो संसार का ही है, तो संसार के हित के लिए अपने लिए तो जो बाकी रह जाएगा वो अपना स्वतः रह जाएगा। ये संसार के लिए हो जाने से जड़ता का संबंध भी छेद हो जाएगा, चिन्मयता स्वतः रह जाएगी स्वाभाविक, उसका नाश होगा नहीं, उसका व्यय होगा नहीं, वो है ही। इस वास्ते उपकार करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, जहां रहे वहां सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, ये भाव रहे। अपने कुछ लेना नहीं है, लिया है वो देना है बस। नारायण नारायण नारायण त्यागा छांति निरंतरम, ये त्याग ही त्याग कहते हैं। अपनी इच्छा नहीं, अपनी चाहना नहीं, अपनी वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, भजन ध्यान जप कीर्तन करते रहे, सबकी सेवा हो जाए, भगवान की भी सेवा हो जाए। भक्त भगवान की भूख मिटाता है, संसारी भूख मिटाता है। नारायण नारायण।